10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 30 dzień lipca. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Filip Jarek. Jest pierwszy pozew w sprawie ukarania odpowiedzialnych za pożary w Grecji. Platforma Obywatelska złożyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez CBA. W miniony weekend w Polsce utonęło 11 osób. Do greckiej prokuratury trafił pierwszy pozew w sprawie ukarania odpowiedzialnych za tragedię w Attyce. A w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki krytycznych wpisów na temat porannej wizyty premiera w Mati. Alexis Tsipras przybył tam tydzień po tym, jak żywioł spustoszył okolice i zabił ponad 90 osób. 25 osób wciąż uważa się za zaginione. Pierwszy pozew złożył emerytowany oficer greckiej marynarki wojennej. Domaga się w nim m.in. zbadania, czy nie doszło do zabójstwa. Wskazuje na brak nakazu ewakuacji Mati. W tym tygodniu pozwy przeciwko władzom ma złożyć około 20 innych osób, które w pożarach we wschodniej Attyce straciły bliskich. Tymczasem wielu Greków jest oburzonych poranną wizytą Alexisa Tsiprasa w Mati. Podkreślają, że premier przybył na miejsce tragedii z tygodniowym opóźnieniem i po kryjomu. Odbyło się to bowiem bez uprzedzenia, wcześniej rano, a wizyta trwała niecałą godzinę. Mieszkańcy, którzy dowiedzieli się później o wizycie szefa rządu, twierdzą, że po takim czasie nie ma to już dla nich znaczenia. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Złożyła je Platforma Obywatelska. Chodzi o nielegalne przesłuchanie posła PO Stanisława Gawłowskiego, gdy przebywał w areszcie, i wymuszanie na nim zeznań. Sama wizyta, nie tylko bez powiadomienia obrońcy, nie tylko bez powiadomienia i uzyskania odpowiednich podstaw do takiej wizyty, nie powinna się w ogóle w areszcie odbyć. Mamy do czynienia z powrotem aresztów wydobywczych. Mówi wiceszef klubu PO Andrzej Halicki. Według niego Centralne Biuro Antykorupcyjne mogło przekroczyć swoje uprawnienia. W sobotę adwokat Gawłowskiego, mecenas Roman Giertych, opublikował list do prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, w którym pyta o nielegalne, jak pisze, przesłuchanie Gawłowskiego, podczas którego aresztowanemu posłowi PO miano proponować odstąpienie od przedłużania aresztu w zamian za obciążenie polityków Platformy. Sam Gawłowski mówił w sobotę portalowi WP.pl, że chodzi m.in. o szefa PO Grzegorza Schetynę i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. CBA wczoraj oświadczyło, że stwierdzenia o nielegalnym przesłuchaniu posła PO Stanisława Gawłowskiego i usiłowaniu nakłaniania go przez funkcjonariusz CBA, by obciążył polityków Platformy, to próba pomówienia. Rozważa w tej sprawie kroki prawne. Wakaty 44, kandydatów do Sądu Najwyższego 148. Na razie, bo ich zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze do północy. Nie wiadomo, kim są, bo rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera nie ujawnia ich nazwisk. Wiadomo, że najwięcej kandydatów zgłosiło się do Izby Dyscyplinarnej. W dalszej kolejności to Izba tych Spraw Publicznych i bym powiedział mniejszym zainteresowaniem, aczkolwiek też zauważalnym, to cywilna i karna. O stanowiska sędziego Sądu Najwyższego starają się przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. Są to zarówno sędziowie różnych szczebli, radcowie, adwokaci, notariusze, prokuratorzy, ale też, nazwijmy to bardzo tak uproszczony sposób, ludzie nauki. KRS oceni kandydatów prawdopodobnie we wrześniu. Potem, po zasięgnięciu opinii Rady, Andrzej Duda powoła nowych sędziów. Natomiast 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wskaże prezydentowi Zgromadzenie Ogólne Sędziów tego sądu. Prezydencki minister Andrzej Dera zapewnia, że Kancelaria Prezydenta monitoruje proces naboru do Sądu Najwyższego. A dopytywany o wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zapewnia, że Kancelaria Prezydenta nie ma żadnych faworytów. Jest to proces długi, będzie trwał parę miesięcy i zakończy się wskazaniem przez samych sędziów Sądu Najwyższego, tych osób, spośród których pan prezydent wybierze pierwszego prezesa. Zgodnie ze znowelizowaną przez PiS ustawą o Sądzie Najwyższym, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, podobnie jak inni sędziowie, którzy skończyli 65 lat, przeszła w stan spoczynku. Według konstytucji jej kadencja kończy się w kwietniu 2020 roku. Tragiczny weekend nad wodą. Utonęło 11 osób. Służby alarmują, że w całym lipcu życie straciło już 68 osób. Mimo licznych apeli, jedną z przyczyn wciąż pozostaje wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. To właśnie alkohol jest jedną z głównych przyczyn utonięć, jak również kąpanie się, przebywanie nad wodą w takich miejscach, które są niestrzeżone, które są zabronione. I kolejną przyczyną jest przecenianie swoich umiejętności, niedostrzeganie w ogóle zagrożeń. Wyjaśnia Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Jak dodaje, ważne jest też, by rodzice nie tracili z oczu swoich dzieci. Apel do rodziców, żeby pilnowali swoje pociechy, to przede wszystkim, żeby cały czas mieli nie tyle co kontakt wzrokowy, ale też żeby byli blisko, bo zanim dotrzemy do dziecka, które gdzieś tam się znalazło nagle pod wodą, to też może trochę czasu minąć, więc cały czas musimy uważać. To nie jest tak, że możemy sobie spokojnie leżeć i nasze dziecko samo się zaopiekuje. Tak wcale nie będzie. Policjanci przypominają, że również korzystanie ze strzeżonego kąpieliska nie zwalnia z odpowiedzialnego korzystania z wypoczynku nad wodą. Zdarzają się przypadki, że ratownicy wodni nie są w stanie w porę dostrzec osoby tonącej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Fala upału w niektórych miejscach kraju może utrzymać się nawet do końca tygodnia, tak ostrzegają synoptycy. Polska nadal znajduje się pod wpływem gorącego, wilgotnego powietrza zwrotnikowego. Miejscami temperatura może osiągać 34 stopnie. Groźne mogą być też burze z gradem. A w najbliższą noc na termometrach od 17 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach górskich około 15 stopni. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą północno-wschodniego. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. I jeszcze tylko dzisiaj. Ratka. Lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych kosztów. Na przykład. Grafitowa. Lodówko-zamrażarka Samsung. No Frost. 1,85 m. Klasa A++. Za jedyne 37,98 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, raz jeszcze popołudniowa zmiana. Zapraszamy do Trójki i kłaniamy się 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. Na początek mamy dla Państwa zaproszenie. Zaproszenie do Trójkowego Ogródka na wyjątkowy koncert. Alert przed godziną W. Powstańcze piosenki będą śpiewać artyści teatru muzycznego od Czapy, a także, co najważniejsze, bohaterowie wydarzeń sprzed 74 lat. Powstańcy. A więcej o tym wydarzeniu już niebawem zapraszamy do Trójki. A wątków związanych z powstaniem w audycji będzie więcej. Co świat wie o zrywie Warszawy? New York Times opublikował specjalny dodatek o powstaniu. Głos zabrał też legendarny bokser Mike Tyson. Jestem znanym na całym świecie niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, lecz dla mnie prawdziwymi mistrzami są ci dzielni polscy bohaterowie. Walczyli za wolność przeciwko prześladowczym i brutalnym siłom zła. Wie pan, kto to jest Mike Tyson? No nie jest mi to specjalnie znana historia. No, mało znana historia. A co jeszcze w programie? Król warszawskiej reprywatyzacji zeznawał dziś przed komisją śledczą wyjaśniającą tę aferę. Co mówił? Bardzo mi ten budynek się podobał, bardzo blisko mojej kancelarii i rodzina Glasów powiedziała, że jeżeli chciałbym być współwłaścicielem tej nieruchomości, to będą niezwykle zadowoleni, bo ja jestem gwarantem wykonania tej umowy do końca. I w ten sposób stałem się właścicielem 1/4 Mokotowskiej 46. Burze nie pomogły. Bałtyk wciąż opanowany przez sinice. Czekamy na południowy wiatr, który spowoduje poprawę sytuacji, no i na silniejsze falowanie. Nowoczesność w naszych progach. Kilka kliknięć i... I mamy dziecko zarejestrowane, dostajemy dokumenty pocztą, w ogóle nie musimy błąkać się po urzędach. Niby proste, ale jak się okazuje, mimo że system działa od kilku tygodni, niewielu rodziców skorzystało z ułatwienia. Czemu? O to zapyta nasza reporterka. To była największa demonstracja czasów PRL i przejmująca historia, o której mało kto pamięta. 37 lat temu łodzianki, pracownice zakładów włókienniczych i przemysłowych przeszły główną ulicą miasta w marszu głodowym. Wraca pani po kilkunastu godzinach po pracy, wraca pani do domu, dziecko na panią patrzy, mamo jeść, a pani rozkłada ręce, bo pani nie ma nic w siatce. Przed 19 tradycyjnie reportaż, dziś o Zbigniewie Herbercie. Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być. Otóż ja na pewno w tym, co robię, pokazuję to, czym ja chciałbym być i czym niestety nie jestem. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na sygnały od Państwa. Proszę zadzwonić do Darka. A dziś inaczej nie mogliśmy zacząć programu. Ma nam nic dwa razy. To nasza piosenka dnia. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy już tam byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie, nie, nie. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby ruszał przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, ja mnie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. To już 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. A już teraz u nas o niezwykłym koncercie. Za niecałe dwie godziny na scenie w Trójkowym Ogródku koncert Alert przed godziną W. To koncert organizowany przez Fundację Sztafeta i program Trzeci Polskiego Radia. Powstańcze piosenki wykonają powstańcy w towarzystwie artystów teatru muzycznego od Czapy, a w studiu powstaniec warszawski, pan Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza, a także Anna Rzechowska z Fundacji Sztafeta. Witam Państwa w studiu. Dziękuję, dobrze, że zgodzili się Państwo nas odwiedzić. Wyjść na scenę i zaśpiewać to ogromna sztuka i ogromna odwaga. Panie Włodzimierzu, zawsze panu towarzyszyła muzyka, piosenka, zawsze był pan muzykalny? Tak, od małego dziecka lubiłem śpiewać i rodzice mówili, że chyba raczej w tym kierunku pójdę, może w życiu dorosłym. Trochę się to spełniło, bo byłem w zespole artystycznym Związku Harcerstwa Polskiego, bardzo blisko Trójki, po drugiej stronie jest Dom Kultury. To kiedyś był dom harcerza. To był przed wojną jeszcze. Jeszcze i po wojnie też. Mhm. Ze składek harcerskich zbudowany. I tam się mieścił nasz zespół, prowadzony przez Jerzego Dargiela z Parasola, tego, który napisał bardzo dużo piosenek, między innymi tą słynną Dorotę i jeszcze wiele innych wspaniałych piosenek. Napisał wszystkich razem około 15 piosenek harcerskich. Kiedy zaczęła się wojna, miał pan 9 lat, prawda? 8. 8. Później wstąpił pan do szarych szeregów, a od swojego dowódcy w konspiracji podobno zamiast broni otrzymał pan organki i rozkaz, aby nauczyć się na nich grać na początek hymnu. To znaczy, nas przygotowywali do przyrzeczenia. I wtedy oni pomyśleli sobie, ci nasi przełożeni, że to musi być takie niezwykłe przyrzeczenie i niezwykłe przeżycie dla wszystkich, którzy składają tę przysięgę. Ja byłem troszkę muzykalny, mówię, umiesz grać na organkach? Nie, no to się naucz. I dał mi organki i ucz się. A czego się mam uczyć? Hymnu Polski. Jeszcze Polska nie zginęła. Mhm. Ja tak gdzieś po cichu, no, żeby nikt tego... No, i nauczyłem się. I tak gdzieś na tydzień przed przyrzeczeniem chodź do mnie, no zagraj. No, kochany, nawet nie fałszowałeś. Aha. No to zagrasz tylko bardzo cicho, po cichu, bo to było w lesie. To właśnie jakie to były okoliczności? Czy to nie była aula szkolna gdzieś? Nie, to był obóz letni w Śródborowie pod Warszawą, w Śródborowie koło za Otwockiem. To była oficjalnie zgłoszona jako kolonia letnia, a myśmy mieli obóz harcerski pod namiotami. O tym wiedziało nadleśnictwo, które czuwało nad naszym bezpieczeństwem, ale tam było wyjątkowo jakoś... Nie było takiego jakiegoś zagrożenia, prawda, ze strony niemieckiej. A jakie były reakcje, jakie były emocje? No bo to jednak był środek okupacji i pan gra na organkach. My oficjalnie byliśmy w szkole, a czwórka naszych chłopców szła do lasu i tam pod namiotem mieli ćwiczenia, nocleg i potem się zmieniała następna czwórka i tak po cztery osoby, każdy spędził kilka nocy pod namiotem konspiracyjnym obozie w 1944 roku, tuż przed powstaniem, w czerwcu. I tam właśnie, kiedy zgłosiliśmy to przyrzeczenie, ja zagrałem dla wszystkich przy ognisku na sztandar hymn polski na organkach. Pewnie łzy były, wzruszenia. Ja do tej pory, jak grają hymn, to ja tą chwilę sobie przypominam i ciarki mi przychodzą mi po krzyżu i wiem, że staję mimo odruchowo na... Tak, przeżycie było wielkie. I właśnie prosili, żeby głośno nie grać, żeby po cichu, żeby bo echo szło, prawda? I posłuchał się pan? Tak, no tak. I tak, to właśnie było taka, no... Można powiedzieć... namiastka hymny, bo ja grałem cicho, ale oni słyszeli. Ci, którzy uczestnicy. I to o to chodziło. Zostały te organki z panem? Czy one pomogły przetrwać? Nie, one były pożyczone, ja potem oddałem te organki. A muzyka w ogóle pomagała panu w czasie okupacji? Czy ona panu towarzyszyła, czy tylko to był bardzo epizod? Bardzo lubiłem śpiewać i bardzo łaknąłem. Zresztą ja znałem masę piosenek z okresu I wojny światowej, które mama mi śpiewała i ojciec, ale szczególnie mama, była bardzo muzykalna, mi prowadziła własny śpiewnik. Ja znałem wszystkie piosenki jeszcze z okresu zaboru rosyjskiego. No i potem z pierwszej wojny, harcerskie piosenki też z okresu pierwszego, jak powstawało harcerstwo, jeszcze w Lwowie i na Kresach. I potem po prostu lubiłem piosenki. Znam rzeczywiście dużo piosenek. Potem ale czy one były taką ucieczką też dla pana w czasie okupacji? Czy one były dla pana gdzieś ucieczką? Czy muzyka była dla pana ucieczką od tej brutalnej mordęgi okupacyjnej? Mnie się wydaje, że piosenka w ogóle pomaga w trudnych sytuacjach. Ja jestem z zawodu reżyserem filmów dokumentalnych. Ja robiłem film o polskich oficerach, którzy siedzieli w niemieckim obozie w Oflagu, niemieckim w Oldenbergu, obecnie do Biegniew. Oldenberg, bardzo znany Oflag dla oficerów, gdzie byli tylko sami Polacy. I oni powiedzieli, że gdyby nie piosenki, to by im było znacznie trudniej. Oni mieli też własne piosenki, a też urządzali koncerty i też w tych warunkach piosenka dawała im oddech taki, jakieś takie odprężenie. Nawet tam teatr był. I tam znani, a późniejsi aktorzy byli. I wspaniali kompozytorzy. Także nie tylko w konspiracji, ale nawet w niewoli, prawda, oficerowie, starsi ludzie, dorośli też potrzebowali tej piosenki. Zresztą piosenka zawsze towarzyszy wszędzie. Ja uważam, że w każdej sytuacji, proszę zwrócić uwagę, że Powstanie Wielkopolskie ma swoje piosenki, Powstanie Śląskie ma swoje piosenki, prawda? Powstanie Styczniowe ma znakomite, wspaniałe piosenki, do tej pory nieraz śpiewane. I listopadowe też, czy wiersze, czy piosenki. Także każde wydarzenie tego typu pozostaje w piosence. Dziś będzie pan na scenie Trójki wykonywał razem z artystami Teatru Muzycznego od Czapy powstańcze piosenki. Z jakimi uczuciami pan do nich wraca? Bo jednak to są piosenki, które dotykają najboleśniejszych strun życia, jak wspominam się zdaje. Wspominam ten moment, kiedyśmy to śpiewali razem zupełnie w innych warunkach, w innej sytuacji. Niektórzy z nas już odeszli, niektórzy opuścili Polskę w tym sensie, że wyjechali gdzieś za granicę, czyli zmarła. No tak to już jest. I takie wspomnienia przychodzą właśnie po każdej piosence. Z nami także Anna Rzechowska z Fundacji Sztafeta. Kto jeszcze dziś pojawi się na scenie? No i czy trudno było zorganizować to wydarzenie? Kiedy usłyszałam pana Włodzimierza śpiewającego, chłopaków Zaka, wiedziałam, że musimy razem coś zrobić i jak gdyby wykorzystać tą ogromną energię, którą mają powstańcy jeszcze i która towarzyszy umiejętności śpiewania i pamięci doskonałej do słów, bo pan Włodzimierz przy okazji, zdradzę trochę tajemnicy, przy okazji prób do koncertu nauczył nas przy okazji jeszcze kilku innych piosenek, niekoniecznie powstańczych. Oprócz pana Włodzimierza wystąpi pan Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek z batalionu Zośka, który walczył na Żoliborzu. I on był tutaj już z nami w zeszłym roku na pierwszym koncercie Alert przed godziną W. A formuła tegoroczna jest o tyle szczególna, że właśnie panowie są w roli głównej. Że Teatr Muzyczny od Czapy, który skupia młodych ludzi, młodych wokalistów, tutaj jak gdyby usuwamy się trochę, zostawiając pola i rolę główną dla panów. Tak dopasowane są aranżacje utworów, żeby panowie dobrze się w tym odnaleźli. No, dajemy tam trochę swojego, młodej energii też będzie, ale to taka absolutnie żywa sztafeta pokoleń z tego wychodzi. Początek koncertu o 18 w Ogródku Trójkowym. Wstęp jest wolny, także wszystkich, którzy będą w pobliżu programu trzeciego, serdecznie zapraszamy tutaj do nas. Będzie też pewnie możliwość, żeby porozmawiać z powstańcami o tych wydarzeniach sprzed lat. Bardzo państwu dziękuję. Panie Włodzimierzu, bo pewnie też wiele osób, które nas teraz słuchają, nie będą mogły jednak do Trójki dotrzeć. Czy byłby pan łaskaw, aby chociaż fragment swojej ulubionej piosenki dla słuchaczy programu trzeciego wykonać. Ja nie mogę towarzyszyć, niestety głos mam chory dzisiaj, także jestem przeziębiony, także proszę wybaczyć. Nie, postaram się. Którą? Chłopaków Zaka? To jest piosenka, która powstała po Powstaniu Warszawskim. Ona była śpiewana głównie przez takich łobuziaków, którzy z piosenką zarabiali na życie. I w czasie okupacji były słynne grupy, które śpiewały różne piosenki jednocześnie, żeby coś zarobić na życie, prawda? Były to piosenki raz bardzo odważne, bardzo wspaniałe, bardzo chętnie się ich słuchało. I to pozostało również po wojnie, po powstaniu. I jedną z pierwszych piosenek, jakie ja usłyszałem na ulicy, jak chłopak śpiewał takim zawadiackim, warszawską mową, i to ja w ogóle pękałem ze śmiechu i błyskawicznie się tego nauczyłem. Potem się okazało, że to jest bardzo znana piosenka, zresztą jest napisana, ona jest strasznie długa, jest kilkanaście zwrotek, nie wszyscy chyba znają wszystkie zwrotki. W każdym bądź razie jest bardzo uważna, bardzo śmieszna, oddaje tego ducha. Oddaje tą atmosferę tego ducha, tej walki i tego, że jesteśmy dumni z chłopaków Zaka. To poprosimy fragment tej piosenki w takim razie. Ale po warszawsku. No, jak najbardziej. Tym taką cwaniacką, warszawską mową. Ja tak nie mówię, ale tak, nie tak była śpiewana. 1 sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie stali Germańce, po drugiej stronie chłopaki Zaka. I powtarzamy wszyscy. Po jednej stronie stali Germańce, po drugiej stronie chłopaki Zaka. Germańce mieli szafy i krowy oraz dzikiego pomoc kozaka. Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopaków Zaka. Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopaków Zaka. I burgenerał rzekł do Churchilla, ratuj powiada brata Polaka, ratuj powiada brata Polaka, bo zginą wszystkie chłopaki Zaka. Ratuj powiada brata Polaka, bo zginą wszystkie chłopaki Zaka. I przyleciały nocne desanty, na miasto spadła niejedna paka. Już są granaty i automaty, Niemcy się trzęsą na widok AK-a. Już są granaty i automaty, Niemcy się trzęsą na widok AK-a. Na Saskiej Kępie stały Rosjany, co pomoc miały dać dla Polaka. Rosjskim sposobem nas wydymały, taka jest dola chłopaków z AK-a. Rosjskim sposobem nas wydymały, taka jest dola chłopaków z AK-a. To dobry moment, żeby postawić kropkę. Panie Włodzimierzu, serdecznie dziękujemy. Ona jest dłuższa, ale to... No tak, tak, więcej po godzinie 18 w studiu w Ogródku Trójkowym. Serdecznie... Ja tylko dopowiem, tak, że jak ktoś nie dostanie się dzisiaj do Ogródka Trójki, to 1 sierpnia po 23 ma być w Trójce retransmisja koncertu. Także serdecznie zapraszamy. Także zapraszamy i dobrze wziąć z sobą kocyk, dlatego że liczba miejsc siedzących ograniczona. Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza, a także Anna Czechowska z Fundacji Sztafeta byli naszymi gośćmi. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Kto zrywa z domu dach, jak skarb pozbawia okna szyb. Kto jezorami fal zlizuje palmy z brzegu wysp i na rozkaz czyj duszę w maszty statku. przed godziną W. Przypominamy Państwu, warto być dziś w Trójce po godzinie 18. Ten koncert właśnie w trójkowym ogródku. A w tym roku Amerykanie, jak się okazuje, mogli przeczytać o nadchodzącej rocznicy Powstania Warszawskiego. W sobotnim wydaniu New York Timesa za sponsorowanym artykułem stoi firma, która zrealizowała także film zamieszczony w internecie, w którym znany bokser Mike Tyson mówi o bohaterach walczących w Powstaniu Warszawskim. 74 lata temu, 1 sierpnia, w obliczu zła miał miejsce jeden z najodważniejszych czynów w dziejach ludzkości. Polska Armia Podziemna, która składała się i z kobiet, i z mężczyzn, jak również i z dzieci, powstała, aby walczyć z okupującym Polskę brutalnym reżimem nazistowskich Niemiec. Jestem znanym na całym świecie niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, lecz dla mnie prawdziwymi mistrzami są ci dzielni polscy bohaterowie. Wie pan, kto to jest Mike Tyson? No nie jest mi to specjalnie znana historia. Żołnierz Armii Krajowej i wiceprezes Związku Powstańców Warszawy Eugeniusz Tyrajski. No jeśli się wypowiadało pozytywnie, to na pewno, my jesteśmy pokoleniem odchodzącym, nas jest coraz mniej. My na pewno byśmy chcieli, żeby ten etos powstania zachował się. Żeby te młodsze pokolenia o tym pamiętały. Z jednej strony mamy artykuł w sobotnim New York Timesie, artykuł sponsorowany, który traktuje właśnie o Powstaniu Warszawskim, a z drugiej strony mamy duże nazwisko Mike Tyson i film. Czy to jest dobra promocja dla Powstania Warszawskiego? Jeśli chodzi o ogłoszenie w New York Timesie, to pod względem i formy, i treści wydaje mi się, że to jest w porządku. Specjalista od budowania marek Paweł Tkaczyk. Natomiast klip z Mike'em Tysonem, który jest elementem tej strategii, moim zdaniem porażka. Oglądałem ten klip i widać, że człowiek czyta z kartki, jąka się, więc nawet tego nie przeczytał wcześniej, nie przećwiczył, czyta to pierwszy raz. I teraz po półtorej minuty oglądania tego, kiedy on z jego ust pada, nigdy nie zapomnę polskich bohaterów, to jest fałszywe. O ile rozumiem zamysł, o tyle dobór bohatera. Ludzie mają świadomość tego, że on jest skazany za gwałt, że brał narkotyki. Mike Tyson, legenda współczesnego sportu. Dziennikarz sportowy Trójki, Michał Olszański. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie. Jego kunszt bokserski nigdy nie podlegał wątpliwości, że jest to człowiek z najwyższej półki. Ale niestety ta jego kariera fantastyczna naznaczona była też bardzo nieciekawymi zdarzeniami. Zdarzało mu się grać nie fair. Stosował triki, które jego rywali pozbawiały możliwości tak naprawdę konfrontacji z nim. W ubiegłym roku mieliśmy przykład Tiger ze skandalicznym wpisem o Powstaniu Warszawskim, który produkuje konkurencyjna firma do Footcare. Czy to jest forma walki tych koncernów między sobą, właśnie za pomocą Powstania Warszawskiego? To jest bardzo sprytne przypomnienie tego, co Tiger zrobił w zeszłym roku, tego, co negatywnie im się czkawką odbiło. To się z powrotem także o tym mówi. Pierwszy, wszystko na świecie przemija powoli. I pamięć o szczęściu, i o tym, co boli, wszystko przemija. Tak chce przeznaczenie. Jedno tylko zostaje, wspomnienie. I właśnie nam zostały tylko te wspomnienia. Dla nas dzień 1 sierpnia to jest dzień wspomnień. O kampanie reklamowe odwołujące się do powstania pytała Anna Rokicińska. 28 minut pozostało do godziny 17. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, także w sprawach pogodowych. A jest upalnie i burzowo i tak też będzie w najbliższych dniach. W nocy miejscami przelotne opady deszczu i zanikające burze. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 17 do 22 stopni. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwy też grad. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni. Chłodniej na Podhalu, ale co to za chłodniej, 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w czasie burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor SkyMaster oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując pralkę Samsung z technologią Quick Drive płacisz tylko 2599 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Propozycja ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nudą.

21 minut pozostało do godziny 17. Mamy mazurski raport pogodowy. W naszej mazurskiej wsi od około tygodnia pogoda się ustabilizowała. Gdzieś tak do 10 rano jest pochmurno, bezwiecznie. Między 10 a 15 przeważa na niebie słońce. Między 16 a 18 czasami silne burze, ulewa, a od godziny 19 znów pokazuje się słońce i przypuszczam, że to będzie trwało jeszcze przez kilka następnych dni. Także turyści według tego planu mogą sobie ustawić grafik, co, gdzie i jak. Panie Adamie, ale najważniejsze pytanie teraz brzmi, jaka temperatura na Mazurach? Bo wszyscy martwimy się o bardzo wysokie temperatury, które mają nie ustąpić nawet do końca tego tygodnia. A jeżeli państwo z innych rejonów Polski mieliby ochotę do nas zadzwonić, także w sprawach pogodowych, to oczywiście bardzo prosimy. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz słowo o sprawach politycznych. Trwa bowiem ostatnio w tym miesiącu rozprawa komisji weryfikacyjnej. Gremium wezwało czworo świadków, ale na wezwanie do prokuratury krajowej w Warszawie stawiło się dwóch, w tym jeden król. Jan Stachura, nazywany właśnie królem warszawskiej reprywatyzacji. Rozprawa ma charakter ogólny. Członkowie komisji pytają adwokatów o sprawę przekazywania wielu przedwojennych kamienic. Posiedzenie na miejscu obserwuje Michał Wydusio. Komisja weryfikacyjna rozpoczęła rozprawę ogólną od przesłuchania adwokata Jana Stachury. To prawnik specjalizujący się w postępowaniach związanych z dekretem Bieruta. Komisja oszacowała wstępnie, że może mieć on związek z około 70 postępowaniami zwrotowymi w stołecznym ratuszu. Tak o świadku mówił przed rozpoczęciem rozprawy Adam Zieliński, desygnowany do komisji przez ruch Kukiz 15. Komisja dzisiaj spotyka się z człowiekiem bardzo inteligentnym. To jest geniusz, który wymyślił patenty na reprywatyzację w latach 90., 2000. Pozostali bohaterowie afery byli jego uczniami, wprost aplikantami adwokackimi, jak Robert N., który dzisiaj ma zarzuty za chmielą 70. I dzisiaj jakby mamy tego efekt i obraz, że spotykamy się z człowiekiem, który nie da się zapędzić w kozi róg. Na wiele pytań i wątków badanych przez gremium Jan Stachura nie chciał faktycznie odpowiadać. Komisja pytała adwokata między innymi o jego współpracę przy handlu roszczeniami z koleżankami po fachu. Między innymi inną, na dziś wezwaną Marią Trzcińską. Szef komisji Patryk Jaki starał się wykazać, że zakup roszczeń wiązał się z nagłą reprywatyzacją nieruchomości i zbytem praw z zyskiem, bez wiedzy prawowitych właścicieli. Skorupki 6, Krakowskie Przedmieście, Senatorska 7, tutaj wszędzie jest Maria Trzcińska, czyli świadka przez jakiś czas konkubina. Miodowa 1, Chorza 52, Krakowskie Przedmieście 85. I wszystkie te nieruchomości mają taką cechę wspólną, mianowicie roszczenia są zakupione przez kwoty wyjątkowo niskie w stosunku do wartości nieruchomości i wszystkie trafiały w części do świadka byłej konkubiny. I czy w związku z tym świadek uważa, że w sprawie tych nieruchomości, które wymieniłem, świadek dobrze informował swoich ludzi, których świadek reprezentował? Tak. Opisując przesłuchanie Jana Stachury, szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki podsumował, że działalność adwokata była niestety inspiracją dla innych prawników widzących szansę na dochodową działalność w reprywatyzacyjnej niszy. Dotyczy to chociażby kolejnego świadka na rozprawie komisji, Zbigniewa Zebrzydowskiego. Na pewno będziemy chcieli zapytać, jaki był jego charakter relacji w tych postępowaniach. Również z panem adwokatem Stachurą będziemy wypytywali o kontakty, no i o koszty tych transakcji, no bo pan, tak jak pani Trzcińska, czyli to wszystko tak w gronie znajomych, potem wchodził w prawa do tych nieruchomości, prawie chyba ponad 20 nieruchomości. Pan Niebrzydowski został właścicielem. Jest to osoba, która wcześniej była skazana za przestępstwa gospodarcze prawomocnym wyrokiem. Po przeprowadzeniu rozprawy o charakterze ogólnym komisja planuje jeszcze wieczorem posiedzenie niejawne. Pracę komisji weryfikacyjnej obserwował i obserwuje Michał Fedusio. Bardzo dziękuję. Tymczasem zespół Camp wraca z nową muzyką. Change coming. Zespół Camp. 13 minut pozostało do godziny 17. Wypoczynek nad Bałtykiem raczej dla osób o silnych nerwach. Jak nie zimna woda, to sinice. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, sinice wciąż nie ustępują. Poza plażą w gdańskich Stogach, na wszystkich kąpieliskach w Trójmieście powiewają dziś czerwone flagi. Dlaczego kąpieliska jednego dnia są otwarte, a kolejnego zamknięte? Oraz kiedy można spodziewać się, że sinice wreszcie znikną? To sprawdzał reporter Radia Gdańsk Marcin Lange. Sytuacja miała poprawić się po wczorajszych gwałtownych burzach na Pomorzu. I poprawiła się, ale tylko nad otwartym morzem. Tam dziś praktycznie wszystkie kąpieliska są czynne. Inaczej jest w rejonie Zatoki Gdańskiej, gdzie wciąż powiewają czerwone flagi. Trafienie na czynne kąpielisko w Trójmieście to loteria. Przykładem to w Babigdołach w Gdyni, które od kilku dni na zmianę jest otwierane i zamykane. Jak tłumaczy Elżbieta Dziubich z gdyńskiego sanepidu, wszystko zależy od tego, czy komórki sinic opadają na dno, czy unoszą się na powierzchni wody. Jeżeli występuje falowanie, mieszanie wód powoduje rozbicie zakwitu i wówczas komórki opadają na dno. Natomiast jeżeli nie ma falowania, woda stoi, tak jak to ma miejsce w tej chwili, no to niestety, ale ten zakwit się utrzymuje i one wypływają na powierzchnię i mamy ponowny zakwit. Czekamy na południowy wiatr, który spowoduje poprawę sytuacji. No i na silniejsze falowanie. Na falowanie wody i południowy wiatr, który sinicę odepchnie od brzegu, na razie nie ma co liczyć. Synoptycy z IMGW w Gdyni zapowiadają, że południowy wiatr zawieje najwcześniej w sobotę, a i tak nie będzie zbyt silny. Z sinicowego zakwitu wody niewiele robią sobie natomiast turyści, którzy regularnie kąpią się tuż przy zamkniętych kąpieliskach. Pomimo, że toksyny wydzielane przez sinice są niebezpieczne dla zdrowia. Weszłyśmy na chwileczkę, no jest jak na razie przyjemnie. Nie wiedziałam o tym, że to kąpielisko jest po prostu zamknięte. Dlatego my jesteśmy. Jestem, że tak powiem, szczerze zaskoczona. Tam się nie kąpią, a tu się kąpią. A pan się kąpał? Nie. Ale ze względu na sinice, czy po prostu brak chęci? No, ze względu na sinice. Sinice na pewno są. Woda zielona, a wszyscy się kąpią. A tu jest zamknięte w ogóle? Nic o tym nie wiem. Nóżki się kąpią i chyba dobrze, bo się ładnie bawią. Nie pozwalam się kąpać dzieciom, tylko nóżki moczymy, bo przyjechaliśmy dopiero i wiemy, że są sinice. Kąpielisko zamknięte to zostało tylko budowanie zamków na piasku. No niestety, jesteśmy zawiedzeni, ale co zrobić? Podobno wszędzie tutaj w okolicy plaże zamknięte. No zachęcam żonę cały czas, przed chwilą to robiłem, żeby pojechać gdzieś może do Jastrzębiej Góry. Najlepszym sposobem na sprawdzenie, gdzie danego dnia powiewa biała flaga, pozostaje śledzenie serwisu kąpieliskowego Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Najlepiej zajrzeć tam chwilę po godzinie 10, już po aktualizacji danych.